Egun honen zure guzieri, berak dion bezala ez da sekulan eskolatik atera. Aita eta ama eskola publikoan erakasle zituen, Le Hussard de la République deitzen genituena garaian, eskolan bertan bizi ziren ere bai, alta hiru mundu desberdinetan bizi zen. Garaian hemen ere bai jende anitz bezala, etxean tokiko kulturan, Bretainiak ez beretzat, Errepublikako eskolan frantses hizkuntzarekin menperatu behartzena erritik haratago joateko, eta aste buruetan elizan soziologikoki oso zatitua, gizon, emazte, fededun, talaiko. Egunero hiru mundu desberdin hauetan, sartu haintzin bere nortasunaren parte bat, baztertu behartzuen ate haintzinean. Zer bilakatzen da horrekin? Ea bortxaz ermitikoki instrukzio publikoaren bitartez, egalitarismoan, denak berdina girea. Hor dugu bortitzena, partikularismoen ukatzea, ta denak deiak entzun ditugu historioak gure etxeetan nola garaian egiten zen eskoraren erabilpena debekatzeko. Artan izan da bere kritika nagusia. 1989an frantses irautzaren iztegi kritikoa ateratuz. Garaian politikoki arrun etzen plantakoa. Benan gaur egun, kanpokoa baestea sistematikoki identifikatu behar delarik. Gaur egun nortasuna bortxaz bandera baten atzean fermuki aldarrikatzen delarik, ta gaur egun klase borroka langile burges berriz plazarazten delarik. Bai, asteak gauean Mona Ouzoufen portreta oso aire fresko eta ona zen. Ta nola ez aipatu Abdelmalik artistarekin ukan duten elkarrizketa. Bera ere bai pentsa Kongotik etorria, Strasburgeko auzo bortitzan handitua, delinkuentziatik pastua eta musuman pratikatzailea. Berak dion bezala gaur egungo garaian, razializazio betean, erlijoen instrumentalizazioan, aintzinetik bere bidea idatzia zen. Bai erreski biktimizazioan erortzen ahaltzen. Baina ez, zer dugu bi hauen artean aman komuna. Noski kulturaren amodioa, noski eskolaren atxikimendu azkarra, baina haien desberdintasunekin, haien historio proprioekin, simpleki gure errepublika. Ta ono espero dut bihar alako ibilbideak posible izatea. Mileesker arreta zentzunik eta pasa egunon.